NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Ex-president Trump moet worden vervolgd voor zijn rol in de kapitoolbestorming. Dat adviseert de parlementaire commissie die onderzoek doet naar de gebeurtenissen in januari vorig jaar. De commissie concludeert onder meer dat Trump heeft aangezet tot een opstand, dat hij de rechtsgang heeft belemmerd en heeft meegedaan aan een samenzwering. De EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over een soort gasprijsplafond. Dat wordt vanaf 15 februari 180 euro per megawattuur. Nederland onthield zich van stemming. Minister Jette is bang dat gasleveranciers Europa inruilen voor beter betalende klanten als de EU de prijs aan banden legt. In België is vandaag geen akkoord bereikt over excuses voor het Belgische koloniale verleden aan de Afrikaanse landen Congo, Burundi en Rwanda. Het Koninklijk Paleis en sommige partijen vinden excuses door het parlement te ver gaan, melden Belgische media. En acteurs Amber Heard en Johnny Depp hebben een schikking getroffen in de smaadzaken die ze tegen elkaar hadden aangespannen. Enkele weken geleden was Heard nog in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank in die zaak tegen haar. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Het radioprogramma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. En op dat politieke speelveld, daar zijn wij vandaag. Met de laatste uitzending van dit kalenderjaar. Volgende week is het de tweede kerstdag. Er zijn een grote marathon interviews. Dus dit is de laatste reguliere WNL Haagse Lobby. En dat dan meteen vanaf het Binnenhof, het tijdelijke Binnenhof moet ik zeggen, hier dus in Den Haag. Wij blikken natuurlijk, zoals vele andere programma's, blikken wij terug. Maar wij vonden toch wel de rode draad. En dat gaat namelijk eigenlijk over besturen in crisistijd. De Hollandse toverformule van Polderen. Waar loopt die spaak? Waar doet die helemaal niet ter zake? En waar moeten we juist een alternatief hebben om juist slagvaardig te besturen in crisistijd? En we hadden nogal wat crisis. Wat hebben we kunnen leren en welke crisis staan ons nog te wachten? En met welke lessen kunnen we dan die aankomende crisis, want die gaan er zeker komen, dan weer te lijf gaan? Want wat zie je gebeuren eigenlijk elke keer als een grote crisis komt? Het wordt klein gemaakt. Liever een groot probleem in stukjes hakken en het dan klein maken, dan verdwijnt vaak al de samenhang. En het gaat natuurlijk steeds meer over de dag van vandaag en het verre vooruitkijken, de lange termijn. Die wilde wel eens bij inschieten. Wat levert dat op? Dat bespreken wij met de drie mensen die alles weten van leiderschap, alles weten van de ambtenarij, ook van het openbaar bestuur. Dat zijn namelijk Mark Frikke, hij is voormalig topambtenaar. Op maar liefst 8 ministeries was hij werkzaam. Voornamelijk als directeur-generaal. Gaat u direct uitleggen wat dat betekent is. Hij was als laatste actief op Volksgezondheid als directeur van de diensten Testen en het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Via het scherm bij ons, maar gelukkig goed hoorbaar, is de burgemeester van Alphen aan de Rijn. Zij is ook de voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, oftewel Lisbeth Spies. En die was ook weer in een vorig leven de baas van dezezelfde Mark Frikke. Want die was ooit minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelatie, toen Mark Frikke daar dus directeur-generaal was. En als derde hier in de studio verwelkomen wij ook Caspar van den Berg. Hij is hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit in Groningen. En daarnaast is hij ook nog VVD-senator. U kunt thuis ook meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Ik zeg allereerst welkom tegen mevrouw Spies, die ik hier via het scherm tot mij krijg. Mevrouw Spies, goedenavond. Goedenavond. Ja, u had eigenlijk hier bij ons in de studio willen zijn, hier op het Binnenhof. Maar u heeft een crisisvergadering, dus leidt meteen de vraag, waar ging het over? Over het vinden van voldoende plekken voor mensen uit Oekraïne en het starten met het zoeken van mensen die door het COA normaal gesproken opgevangen worden. En waar we als gemeente ook een nieuwe taak voor krijgen om in iedere gemeente een aantal asielzoekers op te gaan vangen. Ja, want uw gemeente was in eerste instantie, gingen allemaal particuliere voordeuren ook open. Veel mensen wilden zelf ook mensen opvangen. Maar ja, na een paar weken en een paar maanden, dan gaat daar de rek een beetje uit. En dan staat u er als gemeente weer alleen voor, hè? Nou, het valt ook niet mee om 500 mensen uit Oekraïne, wat het geval is voor Alphen aan de Rijn, een veilig dak boven hun hoofd te bieden. Dus we zijn ontzettend blij met ook de hulp die we van particulieren hebben gekregen. En nog steeds zijn er zo'n 40 gastgezinnen in onze gemeente die mensen uit Oekraïne in huis hebben. Ja. Ik wil één opmerking aan u voorleggen en daarna gaan we er verderop in de uitzending uitgebreid op doorpraten. Maar de opmerking van uw kant is: het presterende vermogen van de Rijksoverheid is willens en wetens zo laag geworden. Dat verdient wat context. Nou, dit is denk ik voor iedereen duidelijk dat het COA en de IND, om er even dicht bij huis bij het asielbeleid te blijven, maar ook de coronacrisis en de toeslagenaffaire. We zien gewoon keer op keer dat het Rijk niet levert, niet presteert. Willens en wetens uitvoeringsorganisaties veel kleiner heeft laten worden dan dat ze verstandig zouden moeten zijn gebleven. En dat daarvan een hele hoop op het bordje van gemeenten is terechtgekomen. Ja. En gemeenten zijn heel praktisch en heel uitvoeringsgericht en die leveren een stuk beter dan de Rijksoverheid tot op heden. Gaan we direct over doorpraten. Mark Frikke, welkom ook hier. Tot deze zomer dus topambtenaar. Een leven van topambtenarij eigenlijk. 8 ministeries als gezegd. Nu in het dagelijks leven docent. Onder andere voor het openbaar bestuur. Leiderschap heeft u grote aandacht. Vele publicaties, columns, boeken, et cetera. Van die 8 ministeries eigenlijk waar u gewerkt heeft. Welke blinkt er nou eigenlijk uit als het gaat om slagvaardige bestuurlijkheid? En u mag niet het oude ministerie van mevrouw Spies noemen. Nou, die Vestia-affaire was best even slagvaardig, ja. Ja, daar hebben jullie met z'n tweeën even moeten optreden, geloof ik, hè? Ja, dus ik corrigeer even. Ze was niet mijn baas. Ik heb met haar mogen werken. Honden hebben een baas, topambtenaren niet. Maar goed je te zien of te spreken, Lisbeth. Nou, volgens mij is dat een mooi voorbeeld wat Lisbeth Spies aanhaalt. We zaten ongeveer in het midden van de crisis rondom de woningcorporaties. En Piet Hein Donner ging naar de Raad van State en Lisbeth Spies trad aan. En we hebben eigenlijk in een hele korte tijd, hopelijk in een goede eendrachtigheid, het aangepakt. Dat daarna, kabinetten daarna door zijn gegaan met het aanpakken van die corporatie, daar is een fout gemaakt. Maar er is een kort moment geweest dat het goed ging daar. Gaan we direct ook over doorpraten. Casper van den Berg. Even toch interessant, meneer Frikke, die reageert wat gehuid op mij. Hè. Honden hebben een baas, zegt hij. Mm-hmm. Achter die opmerking gaat een wereld schuil. Zeker. Kunt u eens even verklaren wat hij eigenlijk net tegen mij zei? Nou ja, dat is eigenlijk een inkijkje in de wereld van de politiek-ambtelijke verhouding. Ja. Het samenspel tussen bewindspersonen en hun met name hun topambtenaren. En het is inderdaad zo, hè, de minister die draagt politieke verantwoordelijkheid. En ambtenaren die zijn daar weliswaar dienend aan. Maar je bent niet... Hè, dat is natuurlijk ook de discussie die we in de zaak rondom mevrouw Ariep zien. Hè. De politiek leidinggevende die runt niet de dagelijkse gang van zaken. Nou, dat doet de SG op het ministerie. Nou, dat is Mark Verkwijn zelf natuurlijk daar in die wereld geweest. Maar uiteindelijk de politieke leiding. Ja, we spreken wel over politieke leiding, maar dat betekent niet dat je de baas bent. Wat dat precies in de praktijk kan inhoudt, gaan we ook voor de rest over doorpraten. Zoals gezegd, zijn wij hier vandaag met deze uitzending vanaf het democratisch hart van Nederland, oftewel het Binnenhof, het tijdelijke Binnenhof, zeg ik even bij. Maar wat natuurlijk wel altijd hetzelfde blijft, is dat aangeschoven is Thijs Hoek. Hij is de politiek redacteur en neemt met ons mee het dagelijkse nieuws. Het nieuws van vandaag eigenlijk gewoon. Ja, goedenavond Martijn. Waar zou ik mee beginnen, denk je? Doe eens een wild gokje. Ja, iets met excuses. Ja, dat is toch wel het politieke nieuws van vandaag. Hoe betekenisvol was het moment uiteindelijk? Ja, die vraag kunnen we onszelf gaan stellen nu het stof langzaam begint neer te dalen na de lang verwachte toespraak van premier Rutte. En die was hier, ja, wat zal het zijn, zo 350 meter verderop in het Nationaal Archief in Den Haag. Daar bood hij vanmiddag namens de Nederlandse staat excuses aan voor het slavernijverleden. Eeuwenlang zijn in naam van de Nederlandse staat mensen tot handelswaar gemaakt, uitgebuit en mishandeld. Eeuwenlang is onder Nederlands staatsgezag de menselijke waardigheid met voeten getreden op de meest afschuwelijke manier. En te weinig hebben opeenvolgende Nederlandse regeringen na 1863 gezien en erkend dat het slavernijverleden een negatieve doorwerking had en heeft. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. Ja, het zal u niet zijn ontgaan. De aanloop naar de excuses verliep verre van vlekkeloos. Nadat het voornemen om excuses aan te bieden was uitgelekt, klonk forse kritiek uit alle hoeken van het koninkrijk, kun je eigenlijk wel zeggen, over de timing en de toon van het kabinet. Maar nu de speech van Rutte eenmaal is uitgesproken, moet ik zeggen, Martijn, kan die in ieder geval in de Tweede Kamer wel rekenen op brede steun. Ik neem even een paar Kamerleden door. Pim van Strien van de VVD noemt het een respectvol betoog over de pijn die tot slaafgemaakte destijds is aangedaan. Atje Kuiken, leider van de PvdA, die noemt het een historisch moment. en een belangrijk startpunt voor erkenning en herstel. En er is zelfs steun uit, ja, wat je wel een enigszins onverwachte hoek mag noemen. Denkkamerlid Tuna Hankusu zegt op Twitter waardering te hebben voor de speechwriter van Rutte. Ja, minder waardering uit de hoek waar je het juist wel verwacht. PVV-leider Geert Wilders. Hij schrijft op Twitter: ik bied mijn excuses aan voor de excuses van premier Rutte. Zoals we gezegd hebben, hier ook een VVD-senator aan tafel zitten, Casper van den Berg. Rutte gaf nadrukkelijk aan dat hij een bekeerling is. Dus hij was eerst tegen de excuses. Mm-hmm. En naarmate hij zich er meer in verdiept had, het rapport nog een keer gelezen had, is hij nu daarvoor. Staat hij daar alleen binnen de VVD? Of heeft deze beweging, deze ontwikkeling zich meester gemaakt van de hele fractie? Nou, ik weet niet hoe iedereen in de VVD hier tegenover staat. Maar ik denk wel dat, hoe hij dat beschreef, een soort reis, geloof ik, dat hij zei dat hij had afgelegd. Dat vond ik op zich wel mooi. Omdat het over dit soort onderwerpen natuurlijk echt wel gaat over hoe ga je ook door de tijd heen. Kijk je naar hoe de samenleving verandert, voor welke argumenten sta je open en hoeveel, ik wil bijna zeggen, mentale lenigheid kun je hebben om hier naartoe te groeien en dan toch zo'n beslissing te nemen. En als je daar heel cynisch naar kijkt, en dat zal misschien Wilders doen, die zal zeggen van er is een draai gemaakt. Maar eigenlijk het altijd blijven nadenken en het openstaan voor het veranderen van het voortschrijdend inzicht. Ja, dat hoort ook bij de politiek. Mevrouw Spies, zoals gezegd, u was minister van Binnenlandse Zaken, maar bij die portefeuille hoorden ook nog koninkrijksrelaties. Ik kan voor dat u zich naar deze speech tot u nam. Heeft u zichzelf de vraag gesteld of dat eigenlijk in uw tijd ook al kon? Die vraag heb ik niet gesteld. Ik heb wel de afgelopen weken vaak teruggedacht aan die tijd dat ik minister voor Koninkrijksrelaties was. En mezelf toen ook gerealiseerd dat het op Stesia, Sint-Eustatius of Bonaire of Curaçao inderdaad totaal andere belevingswerelden zijn. Saba heeft een veel minder verleden in slavernijgeschiedenis dan bijvoorbeeld Stesia, terwijl ze hemelsbreed een paar honderd meter bij elkaar vandaan liggen. En dat heb ik toen als minister wel heel erg ervaren, hoe dominant, maar ook hoe verschillend het verleden per eiland ook beleefd en ervaren wordt. En ik denk dat juist daar aan die verschillen ook recht is gedaan door Mark Rutte vanmiddag, doordat ook zo expliciet te benoemen. En ook heel nadrukkelijk aan te geven dat elk verhaal, elk aspect daarvan in al zijn diversiteit gekend moet en mag worden. Mark Friquet, even over leiderschap gesproken. Het is toch interessant. Eigenlijk was het scenario leek bij een duig te vallen. Het programma lekte uit, was niet de bedoeling. Baalde Rutte ook enorm van. Toen begon er een steeds grotere druk te komen. Doe het niet deze maandag, maar stel het uit. Richting 1 juli, de Katie Cotty-dag, de beroemde dag voor de Surinamers. En toch deed hij het, even over leiderschap gesproken. Het is toch fascinerend, want ook de weerstand zag je toch vandaag een beetje verkruimelen, omdat iedereen toch onder de indruk was van een meneer die gewoon een goed verhaal had eigenlijk. Ja, vind ik dat hij ook knap heeft gedaan. Een van de dingen die we misschien over het afgelopen jaar kunnen bespreken is dat het lijkt af en toe alsof je iedereen naar de mond wil praten. Iedereen bij je wil houden. Wat overigens ook voor deel wel de stijl is van de minister-president, to be frank. Of om eerlijk te zijn. Maar ik vind leiderschap hoort ook dat je dingen durft te zeggen die niet voor iedereen wel gevallig zijn. En dat heeft hij gedaan. Wat ik spannend en interessant vind, want ik kom net uit een bijeenkomst van mensen die op de eilanden proberen dingen meer voor elkaar te krijgen. Dus leiderschap op de eilanden. Er zit wel een intens verlangen naar erkenning van wat zowel in het verleden is gebeurd, maar ook wat in het heden gebeurt. Want het interessante van de eilanden is, wat Lisbeth Spies net ook zegt, ze zijn heel verschillend. Ook verschillend ten opzichte van deze kant van Nederland, aan deze kant van de plas. Ze willen gelijk worden behandeld, maar tegelijkertijd respectvol ongelijk worden behandeld. Want als je kijkt naar de vraagstukken waar ook volgens mij Lisbeth Spies alles van weet over de armoedegrens en over de sociale vraagstukken op een aantal eilanden, dan moet je constateren dat we het ook daar meer aandacht moeten geven. Dus iedereen kijkt niet alleen naar de excuses van de premier, maar ook naar de hedendaagse context waarin meer gelijkheid en gelijkwaardigheid wordt gevraagd. En dus de aanname dat je zegt, we kunnen toch die excuses maar er beter doorheen duwen, Omdat je, wat je ook doet, er zal altijd verschillend gereageerd worden. Al was het maar door verschillende sentimenten, verschillende gedachten. En dan heb je eigenlijk tussen nu en 1 juli... om langzaam, stap voor stap, iedereen goed mee te nemen. Ja, maar wat je nou zegt, vind ik wel een gevaarlijke. Oh, mevrouw Spies, komt erin. Ja, sorry. De excuses er doorheen duwen. Ja. Dat vind ik echt geen recht doen aan het belangrijke moment wat de Nederlandse regering vandaag heeft gekozen. En ook geen recht doen, want je zegt van tussen nu en 1 juli. Nee, 1 juli komend jaar is ook geen deadline of is geen einddatum. Als de regering nu gaat doen wat Mark Rutte vanmiddag heeft geschetst, dan gaan we met de mensen uit Suriname, met de mensen uit de verschillende landen en eilanden binnen het Koninkrijk een aantal, een periode tegemoet waarin die excuses zullen worden verdiept, waarin vervolg aan wordt gegeven. En dat eindigt ook niet op 1 juli. Het is de start van een heel proces. En ik vond dat je dat net even iets te kort door de bocht probeerde samen te vatten. Mijn punt wat ik eigenlijk wilde maken is dat je eigenlijk zorgt dat het excuses zodanig gedragen wordt door iedereen dat voor 1 juli inderdaad een dag is waar iedereen dat op die manier kan ervaren. En het is natuurlijk volstrekt helder dat, het is volgens mij al gezegd, dat Rutte zelfs als eindpunt hier had als racisme en discriminatie voorbij is. Dus het is een langetermijnproject, maar zo te zeggen. Ja, laten we dit dus ook als lange termijn benaderen. Dus gaan we het nog over de rol van de media hebben in deze aanzien? Nee, we gaan door naar het volgende onderwerp. Thijs. Mooi, dankjewel Martijn. Ja, zo leiden excuses weer tot nieuwe excuses. We gaan nog even verder met nieuws uit burgemeestersland. Mevrouw Spies zal het zeker interesseren. Want dit soort karakteristieke betogen gaan we binnenkort een stuk minder vaak horen in die media. Wat we nu zien, en dat moet echt anders. Mensen die achter een hek zitten en het eten krijgen. Ik heb altijd gedacht, wat we in Frankrijk hebben gezien, ga die maar eens een prijs langs de periferiek. Dat gaan we in Nederland niet zien, maar helaas zitten we daarop. En ik vind het echt een schande voor ons land. Ja, u herkent zijn stem ongetwijfeld. Hubert Bruls, hij blijft burgemeester van Nijmegen. Maar per 1 april neemt hij afscheid als voorzitter van het Veiligheidsberaad. En dus zal hij niet meer de stem van het lokale bestuur zijn op crisisthema's als, nou ja, noem het maar op, asiel, corona. De nieuwe stem, die kent u misschien van dit fragment. U bang maken is mijn doel niet. U uit de grond van mijn hart bewust maken, wel. Zorg voor uzelf en heb oog voor uw naaste. Het wordt zwaar. Maar alleen als we het samen doen, komen we hier doorheen. U hoorde Wouter Kolff, de burgemeester van Dordrecht. Hij zette zichzelf al goed in de etalage met deze oproep in coronatijd. Ongeveer, ja, wat zal het zijn, iets meer dan een jaar geleden. Die destijds veel lof oogste vanwege de heldere communicatie. En vanaf 1 april is de VVD er dus chef de mission van de veiligheidsregio's. En kunt u hem in menig crisisoverleg verwachten. Dat werd afgelopen vrijdag besloten door het Veiligheidsberaad. Mevrouw Spies, bent u voorzitter ook van het genootschap. Is dit een gewilde baan? Is dit uit een stapel sollicitanten meneer Kolff eruit te vissen? Nou, toen mevrouw Faber terugtrad, en dat is dus 6 jaar geleden, toen wilde eigenlijk niemand voorzitter van het Veiligheidsberaad worden. En toen kreeg Hubert Bruls uit Nijmegen corvée. Inmiddels zijn we 3 crisis verder en is het een baan die veel burgemeesters en voorzitters veiligheidsregio, want dat moet je wel zijn. Dus er zijn maar 25 kandidaten. En ik heb begrepen dat ze een biechtstoelprocedure hebben gevoerd. En dat Wouter graag deze functie wilde gaan doen. En ik denk dat hij dat ook heel goed kan en zal gaan doen. Oké, help. Nou, tot 1 april zit Hubert Bruls dus nog op de biechtstoel. En hij schuift vanavond in op 1 aan bij onze WNL-collega's Wilmoet Sijsma en Jort Kelder voor een terugblik op zijn tijd als voorzitter. Dank, Thijs Hoek. We gaan het tot 9:30 hebben over het grote hoofdonderwerp. Dat is eigenlijk de stapeling van crisis. En wat betekent die crisis voor de bestuurbaarheid van Nederland? Dan zullen we toch vaak de conclusie moeten trekken dat de Hollandse toverformule van polderen niet toereikend genoeg is. Waar leidt dat toe? Zowel op ambtelijk als op openbaar bestuur problematiek. We kijken een beetje terug, maar ook vooruit met welke lessen we hebben kunnen leren die we wellicht in de toekomst van toepassing kunnen laten zijn. En daarvoor zijn dus de gast Mark Fréquet, voormalig topambtenaar. Was dat nog tot deze zomer. Was ze als directeur-generaal actief op maar liefst 8 ministeries. Is nu docent en heeft een speciale aandacht voor leiderschap en zeker als het om de openbare besturen gaat. Daarnaast dus de burgemeester van Alphen aan de Rijn, tevens voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. U hoorde haar net, Lisbeth Spies. En dus ook hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen en VVD-senator tegelijk, Caspar van den Berg. We luisteren eerst even heel kort. Gisteren was het onderwerp werd al een beetje aangeraakt in het programma Buitenhof. Daar was de gast de sociaal-cultureel planbureau-directeur Karin van Oudenhoven. Eigenlijk kun je zeggen dat mensen zich aan de ene kant zorgen maken over inhoudelijke onderwerpen. Ze zijn bang dat, of ze denken dat de politiek eigenlijk niet bij machte is om de grote vraagstukken aan te pakken. Mm-hmm. En aan de andere kant zie je ook dat mensen zich zorgen maken over het functioneren van de politiek. Ja, meneer Frikken, wat dacht u toen u dit hoorde? Nou, ik hoorde voor het eerst. Oh. Maar dit is een beetje, wat ik zo vanmiddag bijvoorbeeld het op een opiniepanel en dat ook. Dus de burgers zouden dan toch de conclusie trekken dat er te veel op de kleine onderwerpen, dat het grote overzicht mist. Ik heb in de afgelopen jaren mogen sleutelen aan het publiek leiderschap. Dus wat is eigenlijk nodig? En wat me intrigeert, een aantal dingen daarin, is dat iedereen die ik sprak had het over een turbulente tijd. Dat is het onderwerp crisis ook naar voren gekomen. Maar ik heb het woord turbulent gevoeld. Want men heeft het gevoel dat de grip op een aantal dingen aan het verdwijnen is. Als ik vraag, goh, is dit nou een turbulentere tijd dan als je bijvoorbeeld teruggaat naar de jaren 50 of de oorlogstijd of de jaren 20, dan is het antwoord nee. Dat was natuurlijk ook een enorm ingewikkelde tijd. Maar wat vooral opvalt, is als ik naar de vergelijking zoek met periodes hiervoor. Het tempo gaat aanzienlijk omhoog, of is aanzienlijk omhoog gegaan. Alles gaat snel. Dat leidt een beetje tot wat ik hijgen en hollen heb genoemd in het openbaar bestuur. En de interactie met de media en de samenleving is intenser geworden. Dat is niet alleen de sociale media, dat is eigenlijk alles wat je kan optellen. Waardoor het bijna elke minuut is er iets aan de hand. En dat versterkt, waardoor je het gevoel hebt, hebben we nog wel grip op de zaak, is er nog wel controle. En dan kom je uit bij, mogen we hopen dat het landsbestuur, waar ik heel trots op ben, overigens Lisbeth, wat op een aantal punten het heel goed doet, kunnen we het straks nog over hebben, is die in staat om dat te doen. En dan zie je dat het af en toe overheid en politiek door elkaar heen lopen. Het is evident, wat Caspar ook zegt, dat ook ik heb gewerkt onder politiek zijn verantwoordelijkheid. Maar die politieke arena is heel erg op zoek in die snelheid en in die intense interactie met alles en iedereen. En dan komt er nog eentje bij en dan stop ik even. Maar mag ik even op uw eerste punt. Is het gevoel, wat ik denk dat u hem terecht aanstipt, het gevoel dat er geen grip op is, vindt u dat gevoel gerechtvaardigd ten opzichte van wat u gezien heeft vanuit de machinekamer zelf? Ja, omdat het raakt wat jij zelf net ook al half benoemde. Het is heel erg wat ik noem korte baan schaatsen. Terwijl je eigenlijk lange baan schaatsen moet doen. Dus alles wat we tot crisis hebben bestempeld, heeft echt een enorme wordingsgeschiedenis. En is ook niet over. Of het nou over het klimaat en de opgave, of het over stikstof gaat, dat is er ook niet eentje van gisteren. Die is in decennia opgebouwd. Wonen. Ik bedoel, je kan gewoon kijken naar de bevolkingspyramide van Nederland, het aantal inwoners. En je kunt voorspellen met ook de gezinssamenstelling hoeveel woningen je nodig hebt. Dus om alles crisis te noemen, dat is wel een beetje een... Want uw definitie van crisis is meer iets wat we eigenlijk onverwacht van buiten ineens op ons bord valt. En dit zijn dingen die je gewoon ziet aankomen. Ja, een soort ongeluk in slow motion. Ja, ik heb, dat benoemde je al, in de coronatijd crisisorganisaties 2 opgezet. Omdat dat er echt over ons heen spoelde. Waar overigens een enorme eendrachtigheid in Nederland ineens ontstond. Want met de mensen uit de zorg en mensen uit de bedrijven en mensen van de overheid hebben we in no time antwoorden gevonden. We wisten wel dat er een pandemie zou kunnen komen, maar in deze omvang heeft ons echt overvallen. Oekraïne zit een beetje op het randje. Hè? Dus als je nu met de kennis terugkijkt, goh, wat is er bij de Krim gebeurd, had je dat kunnen voorspellen. Maar veel dingen zijn echt bijna of het handelen van het openbaar bestuur zelf, of dat het eigenlijk nalatigheid is geweest. Dus waar Lisbeth Spies het net over had. Ik bedoel, als je kijkt wat voor ups en downs we hebben gehad in de opvangcapaciteit in Nederland. Ja. Dan, als we iets constanter hadden gepland, dan hadden we misschien nog wel het probleem gehad van de Oekraïners. Evident. Lisbeth heeft dat net goed uitgelegd over welke aantallen het gaat. Maar verder was het redelijk voorspelbaar. Maar we hebben het afgeschaald. We hebben uitvoeringscapaciteit teruggebracht. Gemeenten. Het is geen asielcrisis, maar een organisatiecrisis eigenlijk. Nou, als je kijkt naar de pieken en de dalen in de opvang, dan zit er een zekere constant in. Ja. Maar ik ga naar de andere kant van de tafel. Casper van den Berg, hoe komt dat dan? Hoe komt het dat wij een bepaalde type crisis, die dus niet zomaar op ons afgekomen is, maar die we gewoon, of nou demografisch of vanuit andere grafiek, gewoon op ons af zien komen? Heeft het dan te maken met de politiek van dingen voor je uitschuiven, waardoor je het in één keer toch op je bord krijgt? Of zijn, hebben we niet goed gekeken? Of willen we er niet zien? Waar zit hem dat in? Nou, ik denk even dat de microfoon. Ja, ik denk dat, dat eigenlijk wat de mevrouw van het SCP gisteren zei, dat wel heel erg klopt. Ja, gaan we houden over? Het komt wel echt overeen met onderzoek wat ik in elk geval de afgelopen paar jaar gedaan heb naar maatschappelijk onbehagen. Als zij zegt van het gaat aan de ene kant om onvrede over dat inhoudelijke onderwerpen niet goed genoeg worden geadresseerd. En aan de andere kant over dat functioneren van de politiek. Als we eigenlijk even dat draadje terugvolgen van waar dat maatschappelijk onbehagen, althans in de fase waar we nu in zitten, in deze periode vandaan is gekomen, gaan we terug naar 2001, 2002, Pim Fortuyn, die eigenlijk in hele korte tijd vanuit die jaren 90, paarse periode van veel economische groei, heel veel groepen, bijna iedereen die... Maar is het eigenlijk hetzelfde onbehagen wat op een andere manier nu tot vulkanische proporties naar buiten komt? Ja, ik denk dat we echt wel terug moeten naar die tijd om dat goed te begrijpen. Omdat eigenlijk wat Pim Fortuyn aangaf, leidde hier in Den Haag tot een enorme schokgolf. Partijen van links tot rechts die zagen dit niet aankomen. En hebben zich vervolgens heel erg gestort op de boze burger. En die proberen te begrijpen. Je hoorde in die jaren in Den Haag ook heel erg van, dat was oude politiek, wij gaan nu naar nieuwe politiek. Maar het is wel zo dat eigenlijk de politieke partijen, mijn eigen partij inclusief, heel erg naar dat functioneren van de politiek zelf gaan kijken. Ik ga u hier even onderbreken. Mevrouw Spies, ik ben even benieuwd even of u dezelfde analyse maakt. Is deze veenbrand, maatschappelijk onbehagen, is het in feite dezelfde als letterlijk 20 jaar geleden, 2002, maar dat hij zich nu op een andere manier uit? Ik denk wel dat er heel veel parallellen liggen. En er zit volgens voor mij ook nog een tegenstrijdigheid in die ik ook nog steeds slecht kan duiden. Want aan de ene kant zijn we ontevreden over de politiek en de overheid en noem het allemaal maar op. En aan de andere kant, op het moment dat zich weer iets van ongemak manifesteert, de energierekening gaat omhoog of de dingen in de supermarkt worden duurder, dan moet de overheid ons weer helpen om al dat ongemak bij ons weg te halen. Dus er zit ook nog eens een keer een hele grote tegenstrijdigheid in die ik nog niet in alle facetten kan doorgaan. Gronden. Want daar zit volgens mij echt nog wel een groot dilemma. Dat punt gaan we zeker bij de hand nemen. Dat gaan we straks doen na het nieuws van 9 uur. Te gast zijn Mark Frikker, voormalig topambtenaar. U hoorde net de burgemeester van Alphen aan de Rijn, tevens voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, oftewel Lisbeth Spies. En u hoorde u net ook hier in de uitzending de hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en tevens VVD-senator Casper van den Berg. Want die rol van de overheid is wel merkwaardig. Er wordt steeds meer van die overheid verwacht. Hij moet groter, hij moet sterker, hij moet krachtiger. Misschien verwachten we wel veel te veel van die overheid. En wat betekent dat voor aankomende NPO Radio 1, tot zo. Podcast. Het gaat over de gestolen schilderijen van Joopie Huisman. Het is 14 juli 1984. Uit een kunstgalerie in het Brabantse Nuenen worden 3 schilderijen van de Friese schilder Joopie Huisman gestolen. Ik weet ook dat er een beloning is uitgeloofd. In al die jaren zijn de schilderijen niet boven water gekomen. Die werken zijn absoluut niet vernietigd, die zijn nog ergens. En er was dat ene telefoontje. Ze liggen in een kluis in Eindhoven. Luister de gestolen schilderijen van Joopie Huisman. Daar wil ik liever niet over praten. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Shit. Wie luistert, weet meer. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Sarah Kroos schreef het indrukwekkende boek Rood is Ja. Nooit eerder werd zo goed uitgelegd hoe het mechanisme van seksueel misbruik werkt. En met humor geschreven. Lees Rood is Ja. Astrid Joosten. Je bent geliefd. Ontdek meer op ourofpower.nl. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. De zee, die stijgt en alles stijgt mee. Oh, die zee.

Disney's Aida. Exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu alvast de beste plaatsen. AIDAthemusical.nl. Er is een plek waar het nog echt donker is. Met Paleis Het Loo en het grootste natuurgebied van Nederland. Ontdek Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Bezoek nu de binnenstad met videoprojecties van koninklijke verhalen. Kijk op uitinapeldoorn.nl. NPO Radio 1. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Welkom terug. Tot 9:30 zijn we bij u met het laatste radioprogramma als het om WNL Haagse Lobby gaat van dit kalenderjaar. Volgende week is het tweede kerstdag. Dan krijgt u een marathon interview. En dan zijn we natuurlijk het begin van het nieuwe jaar weer terug. Maar deze laatste uitzending van dit kalenderjaar, die live vanaf het Binnenhof komt, die gebruiken wij om eens terug te kijken en dan naar de opeenstapeling van crisis. En wat betekent dat voor de bestuurbaarheid van Nederland? Zeker als je natuurlijk vraag wil polderen, draagvlak wil creëren. Maar hoe gaat het met de doortastendheid van goede en kloeke besluiten nemen als het om crisis gaat? Dit en vele andere onderwerpen bespreken met Mark Frequin. Hij was tot deze zomer was hij nog zo'n topambtenaar. Dat was hij maar voor liefst 8 ministeries. Onder andere werkt hij samen met Lisbeth Spies. Die was toen minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij is nu burgemeester van Alphen aan de Rijn en tevens voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. En ook hier in de uitzending is hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, tevens VVD-senator Caspar van den Berg. Eerst gaan we even schakelen met Bonaire, want daar zit Dave Ensberg, zo moet ik het zeggen. Dave, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, ja. Fijn dat je bij ons bent. Eigenlijk om twee redenen. Allereerst ben je de kerstverse voorzitter van de Maatschappelijke Alliantie. Een organisatie die zich bezighoudt met de overheid en het bedrijfsleven. Die met elkaar probeert te verbinden. De publiek-private samenwerking eigenlijk. Dagelijks leven ook nog directeur van Jantje Beton. En tot niet al te lang geleden toch wel een CDA-prominent. Maar meneer Ensberg, ik zag u op de lijst van D66 ineens staan. Dat klopt. Ja, ik was tot vorig jaar mei lid van het Christendemocratisch Appel. Ja. En daar heb ik bewust een einde aan gemaakt aan dat lidmaatschap met pijn in het hart. Na een maandje of 10 rouwen en een plek geven van het verlies van het lidmaatschap heb ik besloten om lid te worden van Democraten uit 66. Ja, en, maar dat kan iedereen gebeuren dat je op een gegeven moment zegt ik wil van partij wisselen, maar dan van de CDA naar D66 is wel een markante. Ik hou van het midden, dus ik blijf in het midden. Oké, dan is dat geregeld. Even voordat ik u ga vragen naar die maatschappelijke alliantie even. U was vandaag live op Bonaire, was u erbij. Toen de minister van Gennep daar het gesprek aanging met een aantal bewoners. U hebt daar met een aantal lokale mensen de speech van Rutte bekeken en beluisterd. Wat was uw indruk? Een zeer positieve indruk. Want ik zag daar echt ten eerste sowieso de speech van de minister-president werd ook goed ontvangen. Dus er was sprake van een positieve grondhouding aan de voorkant. En dat werd ook alleen maar meer tijdens de speech. De speech was zeer indrukwekkend. En je merkt ook in de zaal, echt mensen waren geroerd, ontroerd. Ik zelf ook overigens. Dus ik was echt een hele mooie speech. Vervolgens ging minister van Gennep dit nog eens een slagje bovenop. Iets beter pavimento dan de minister-president. Zijn Engels is al niet zo helemaal goed qua uitspraak. Maar hetzelfde geldt dus ook voor het Surinaams en voor het pavimento. Maar goed, niet iedereen is perfect. Maar Van Gennep heeft er ook excuses aangeboden. En daarna kregen we ook een toespraak van de gezaghebber op het eiland. Zeg maar de burgemeester of de commissaris van de koning op het eiland. En die eerst in het pavimento en daarna in het Nederlands. En die gaf niet aan dat hij de excuses meteen wilde aanvaarden of andere gemeente reacties. Maar wel een hele positieve reactie van heel fijn dat dit nu gebeurt. Dus we kunnen nu eigenlijk met elkaar samenbouwen aan de toekomst. En zo heb ik de heer Reina, zo heet de gezaghebber, ook eerder al leren kennen. Als iemand die graag vooruit wil kijken en met Nederland samen wil kijken naar een gezamenlijke toekomst. En sommige eilanden zitten veel meer wrok en veel meer negativiteit in de sentimenten, zeg maar. Maar hier op Bonaire is men wel iets relatief meer aan het relativeren geweest. Tegelijkertijd is het heel erg fijn dat de excuses er nu is. Zodat ook er sprake is van erkenning van hetgeen wat gebeurd is. En dan kun je op basis daarvan weer verder bouwen aan de toekomst. Helemaal tot slot, want u bent, daar is een van de redenen dat we u gebeld hebben. U bent ook nog voorzitter van de Maatschappelijke Alliantie. Daarmee bent u de opvolger van Jan-Peter Balkenende. Het gaat hier in deze uitzending ook over vertrouwen in de politiek en hoe de politiek daar en vooral ook de ambtenarij daarmee om moet gaan. Mag ik u vragen als voorzitter even, wat is uw belangrijkste ambitie voor 2023 als het om publiek-private samenwerking gaat? Ja, ik zou die twee... Eigenlijk hebben we in Nederland twee rechtspersonen. Informele rechtspersonen. We hebben de BV Nederland, als het gaat om onze economie. En we hebben de coöperatieve vereniging Nederland. Dat is onze samenleving. En die twee verenigingen, die twee organisaties staan een beetje tegenover elkaar. En het zou mooi zijn als ze een beetje meer samen zouden optrekken. Dus de BV Nederland en de coöperatieve vereniging, dat die zouden zeggen... Ja, belasting betalen is contributie betalen aan de vereniging. En op die manier draag je ook bij aan onze gezamenlijke samenleving. En kun je naast belasting betalen ook vrijwilligerswerk verrichten om het land beter te maken. Maar hetzelfde geldt eigenlijk ook voor werkgevers. Hoe kunnen zij nou bijdrage leveren aan het oplossen van ingewikkelde maatschappelijke problemen? Nou, dat moeten we echt met elkaar samen doen. Wat we de afgelopen jaren hebben gemerkt, is dat veel bedrijven verantwoordelijkheid al willen en kunnen nemen. Dus ik noem bijvoorbeeld een ING of een Deloitte. Afgelopen jaar hebben we er goed mee samengewerkt om bijvoorbeeld kansengelijkheid in het basisonderwijs te verbeteren, of problemen op de woningmarkt. Ook met bedrijven als Zadelhof, om eens te noemen. Er zijn heel veel bedrijven die echt zeggen van, nou weet je, wij zijn meer dan een BV. En we willen ook bijdrage leveren aan die coöperatieve vereniging. Ja, twee werelden kunnen bij elkaar komen. Mooi, met deze kerstboodschap gaan wij afronden het gesprek. Ik dank u hartelijk. Live vanaf Bonaire was dat Dave Ensberg. Dank tot zover. Dank u wel. Nu gaan we naar het volgende. Het meest bijzondere is natuurlijk eigenlijk dat er vanaf links tot rechts... links gelooft natuurlijk per definitie in een wat grotere overheid. Rechts had tot niet al te lang geleden, kijk u ook wel. Juist het idee van een kleine overheid. Een overheid is juist vaak een onderdeel van het probleem in plaats van de oplossing. En wat zien we gebeuren die afgelopen jaren, al die type crisis, is dat de blik naar de overheid enorm... van links tot rechts eigenlijk wordt er enorm veel meer van die overheid verwacht. Er wordt een grote verantwoordelijkheid van die overheid verwacht. Die moet als vangnet optreden, die moet als aanjager optreden. Met andere woorden, is dat niet eigenlijk een marsroute naar totale teleurstelling? Meneer Frikke, kom ik bij u even uit. Oké, en nu komt het opgewekte geluid van de overheid. Nee, laten we niet zo beginnen. Het klopt wel, de verwachtingen richting overheid die zijn aan het toenemen. We hebben overigens nog niet zo heel lang geleden, dat heet ook nieuw public management, woorden als efficiëntie en effectiviteit vielen toen om de havenklap, hebben we een kleiner wordende overheid gezien. Maar de verwachtingen richting de overheid die zijn behoorlijk hoog aan het worden. En daar zit een deel ook van die spanning die je bij turbulentie terugziet. Bijna elk probleem wat in de samenleving wordt ervaren, wordt aan de overheid gevraagd, lost dit op. En mijn zorg is ook vanuit de overheid, als een grote beweging die moet meewerken aan de oplossing. Ik ben een voorstander van het aangaan van maatschappelijke allianties. Want dat moet je niet alleen doen als over. Dat het aantal beloftes neemt toe. Dus we hebben deze week weer gezien, ook in Europees verband, dat het prijsplafond bij de gasvoorziening is aangekondigd. En misschien toch al mijn ervaringen bij de overheid. Mijn belangrijkste beleidswet is: de belangrijkste oorzaken van problemen zijn oplossingen. Hij klinkt een tikje cynisch, maar zo is hij niet bedoeld. Dus we hebben een probleem dat de gasvoorziening in belangrijke mate uit Rusland komt. We vinden dat Rusland terecht niet moet worden gesteund. Die verdient aan onze gas en we gaan een gasprijs invoeren. En ik geef u op een briefje over een niet al te lange tijd hebben we het volgende probleem. En dat is wat Casper denk ik ook al aanroerde. We gaan van het ene dingetje naar het andere. Terwijl de energiezekerheid, het zorgen voor een robuuste, liefst niet fossiele energievoorziening, dan praat je over decennia. Maar we presteren het elke keer om weer een belofte te doen: ik ga uw problemen oplossen, overheid. En dat is toch een tikje het politieke bestuur van de overheid. En dan moeten achter de mensen van de overheid zorgen dat het morgen allemaal weer geregeld wordt. Ja, dat draait een keertje vast. En Casper van den Berg, zoals gezegd, hoogleraar bestuurskunde, maar ook dus VVD-senator. Het woordje visie is natuurlijk een beetje een raar woord geworden, omdat onze eigen premier daar eigenlijk een beetje, ja, toch wel echt wat cynische grappen over gemaakt heeft. He, als je last hebt van vergezichten, dan ga je maar naar de dokter, naar de oogarts. Ja. Maar het punt is, als je nu naar dit kabinet kijkt, het heeft er bijna een jaar over gedaan om tot een akkoord te komen. Mm-hmm. Elk probleem is afgekocht met een enorme tas met geld. Ja. Van stikstof tot klimaat. He, als we er niet uitkomen onderhandelen, dan zetten we gewoon een tas met geld neer. Mm-hmm. Maar als ik de heer Frikken ook hoort, en je wil weg van die korte termijn, van dat crisisachtige blik, vandaag een probleem en morgen dat willen oplossen, maar die lange termijn, ja, dan moeten we dat woord visie toch maar eens even gaan afstoffen. Ja, en dat is natuurlijk één keer een uitspraak van de minister-president geweest, die hem heel lang wordt nagedragen. En daar kan Hij herhaalt hem met veel plezier, herhaalt hij hem. Ja, moeten we ook even erbij opmerken. Ja, dat is, niet meer, hè? Nee? Nee, hoor. Dan heb ik hem recent niet gesproken. Nee. Ik denk ook dat dat een beetje, dat we dat nu wel vaak genoeg gehoord hebben eigenlijk. En ik denk wat eigenlijk ook in het verhaal van Mark zit, als je over deze Mark Frikken zit, als je over een veel langere termijn naar grote maatschappelijke opgaven kijkt, dan zie je eigenlijk dat we in de periode na de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld over ruimtegebruik, bijvoorbeeld over landbouw, bijvoorbeeld als het gaat over luchtvaart, bijvoorbeeld hoe we wonen, zijn we met allerlei nieuwe concepten en nieuwe ideeën gekomen over hoe we het Nederland opnieuw wilden opbouwen. En al die ideeën die hebben decennia lang heel goed gewerkt en we komen eigenlijk op heel veel van dat soort grote thema's nu tot de conclusie, ze werken nu niet meer. We kunnen de problemen niet eenvoudig oplossen door nog intensiever ruimtegebruik toe te passen of nog meer door te groeien. Er moeten keuzes gemaakt worden. En dat is eigenlijk wat heel interessant is. Je kan zeggen van Nederland is vastgedraaid. Nou, misschien op een aantal dossiers is dat zo. Maar dat noopt ons ook om veel slimmer na te denken over hoe we dat dan gaan doen. Hoe gaat onze voedselproductie eruit zien? En niet voor over 5 of over 10 jaar, maar hoe gaat Nederland er over 50 jaar uitzien? Wat is dan ons verdienvermogen? En je ziet op sommige dossiers zie je dat al wel een beetje ontluiken, om het zo maar te zeggen. Hè? Als ik bijvoorbeeld naar de fysieke leefomgeving kijk, daar praten we nu over bodem en water gaan leidend zijn voor hoe we al onze ruimtelijke keuzes gaan maken. Dat soort denken hebben we wel nodig. Of als het over landbouw gaat, hè, natuurlijk stikstof is een groot probleem op dit moment, maar de achterliggende vraag is, hoe gaan we die voedselvoorziening doen? Hoe gaan we met de natuur met andere woorden, er is eigenlijk een kolossaal probleem opgeknipt in stukken. In plaats van de samenhang, ik zag meneer de Frequente. Ja, nog één moment, ik ga eerst even naar mevrouw Spies. Mevrouw Spies, één stapje terug te spreken. Het gaat even om die toch, ja, ik wou zeggen giftige, maar in ieder geval spannende cocktail. Van de ene kant dus een steeds grotere behoefte aan een sterke overheid die van alles en nog wat op zich neemt. En tegelijkertijd zien we ook veel wantrouwen. Dat is een hele aparte combinatie. Dat is een hele ingewikkelde combinatie, denk ik, ook voor iedereen die binnen de overheid, of dat je nou ambtelijk of bestuurlijk daarin aan het werk bent. Dat is best heel erg ingewikkeld. En de overheid heeft dat natuurlijk voor een deel ook wel zelf in de hand gehad, omdat de overheid ook op een aantal punten slecht of niet heeft gepresteerd. Kijk naar de kindertoeslagaffaire, kijk naar Groningen. Dat zijn natuurlijk toch onderwerpen waarop dat vertrouwen van wat mensen in de overheid hadden heel erg op de proef is gesteld en ook beschaamd is. En dat stellen we nu een beetje als voorbeeld voor, ja, die overheid die is niet te vertrouwen en die levert niet. Dat vinden de boeren ook. Wat we vergeten met elkaar is dat we problemen heel lang van tevoren aanzien komen. Stikstof is niet nieuw, energie is niet nieuw, klimaatverandering is niet nieuw. Noem ze allemaal maar op. En dan zijn we op het moment dat het spannend wordt, zijn we heel erg goed in het vinden van geitenpaadjes. Dan is onze creativiteit waanzinnig groot. En als we die creativiteit nou eens wat meer naar de voorkant zouden kunnen proberen terug te bewegen om dappere keuzes veel eerder te maken en ons ook te houden aan de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt, dan zouden we een hele hoop ellende kunnen voorkomen. Overigens, die overheid kan dat niet alleen. Ik pak even een heel ander onderwerp, jeugdzorg. Daar moeten echt ouders ook weer gaan opvoeden. Om het maar heel plat te zeggen. En het kan niet zo zijn dat, zoals in Alphen aan de Rijn, 1 op de 6 of 7 kinderen een vorm van jeugdzorg heeft. Ja. Bestaat maar dit gewoon vind ik wel, niet. Dit vind ik al een hele spannende wat u nu zegt. Want tot nu toe is de discussie, zodra je jeugdzorg hoorde, was direct de reactie erachteraan, er moet meer geld bij, er is veel te hard op bezuinigd. En u geeft hier een ander geluid af, ouders moeten meer gaan opvoeden. Zeker. En kinderen moeten, want dat zien we gewoon. Neem een wijk waar op dit moment veel echtscheidingen plaatsvinden. In Alphen aan de Rijn. Dan moeten ouders te lang onder hetzelfde dak blijven wonen, omdat er onvoldoende of onvoldoende betaalbare woningen zijn. En dan zien we de druk op de jeugdzorg in die wijk oplopen. Ja. Heeft niks te maken met kinderen die ergens een probleem hebben. Nee, dat probleem wordt veroorzaakt door ouders die spanningen onderling hebben. En dat vertaalt zich in het gedrag en in de gezondheid van kinderen. En natuurlijk zijn er ook kinderen die echt zware problemen hebben en goed geholpen moeten worden in de jeugdzorg. Maar we moeten echt veel meer naar de voorkant in de jeugdzorg en veel meer via scholen, via sporten, op tal van manieren kinderen op een goede manier gezond groot laten worden en af van alle behandeltrajecten waar heel veel kinderen misschien niet eens aan toe hadden hoeven komen. Mark Frikke, bestaat er volgens u een verschil tussen openheid en transparantie? Ja, Nou goed, ik vind transparantie, dat heb ik al vaker gezegd, is een bestuurlijk modewoord geworden. Ja. Hij hangt een beetje aan dat andere begrip, een nieuwe bestuurscultuur. Ja. En dat was een beetje een wat paniekerige reactie in de politieke arena. We gaan nu beloven dat het wel goed komt. Wat overigens een klassiek voorbeeld is van waar we het net over hebben. Er wordt weer beloofd, er komt een nieuwe bestuurscultuur en dat is morgen weer over. Terwijl iedereen zit te kijken, waar hebben we het nou open? Ja. Kijk, niemand is tegen openheid. Waar we wel nu mee te maken hebben, is dat beloofd is dat alles openbaar wordt. En ik weet niet hoe het bij jou thuis vergaat, maar je kan je toch voorstellen dat je bepaalde dingen beter even in een kleine kring kan bespreken. Zeker. En niet dat het dan morgen op alle voorpagina's van de krant. Dagelijks kost bij mij. Sorry, ja, ik was wat speculatief, ik geef het eerlijk toe. Goed, ik had het ook over mezelf kunnen Zeker. Hebben. Ja, bij u niet, want al uw sms'jes en appverkeer en mails liggen allemaal bij onderzoeksbureaus. Ja, en bij de kranten. Ja. De kranten klagen zelfs dat het zoveel is dat ze het bijna niet aan kunnen. Althans, de laatste batch die de Volkskrant kreeg was 10 gigabyte, hoorde ik. En of we wat selectiever konden zijn. Dan moet ik even als tussenzinnetje natuurlijk toch even de luisteraar nu even informeren. Want dit gaat natuurlijk over dat uw hele doopzeel, als het om app en mail en sms-verkeer gaat, is gelicht in het kader van de Sievert Gate, noem ik het maar even. Ja, dankjewel. Maar dat moeten we dan even uitleggen. Ja. Nee, klopt. Ik ben verantwoordelijk geweest voor de inkoop van beschermmiddelen. En het afgelopen jaar is vrij veel energie gaan zitten in wat we noemen verantwoording en terugblik. En daar zit een zekere verontwaardiging ook aan dit onderwerp. Snap ik heel goed. De vraag is, wat heeft de overheid die fout gedaan? Maar een van de ingewikkelde dingen is, wat ik heb genoemd, de afrekencultuur. Men is meer geïnteresseerd over wie de fout heeft gemaakt dan wat is hier gebeurd, wat kunnen we ervan leren? Maar even terug naar je onderwerp van net. Ik heb in mijn Kompas voor Publiek Leiderschap ik heb honderden mensen gesproken. En een van de zinnen die ik nu gebruik, de eisen van de samenleving richting de overheid nemen toe. Maar de acceptatie van wat de overheid zegt, neemt af. En daar zit een giftig, een giftig mengsel. Maar het vervelende is, het wordt ook vaak gelijk beloofd, we gaan het oplossen voor je. Dat zit bijvoorbeeld ook in, we gaan vanaf morgen transparant zijn. Dan vraag ik altijd, was je gisteren dan niet transparant? En als je transparant nog een keertje anders formuleert, doorzichtig, dan klinkt het vrij ongemakkelijk. Maar u beschrijft ook een politicus die ten alle tijde daadkracht wil uitstralen. De bovenop zit, doorpakt, aanpakt. Ja, maar zeg eens nee. Waarom? Maar is dat anders dan pak een beetje 10 jaar geleden dan? Ik vind dat het opvallend is dat er bijna op alles ja wordt gezegd. Dat ja? op bijna elk ongemak in de samenleving wordt beloofd dat we het gaan oplossen. En ik vond het verhaal van Lisbeth en ook van Casper echt heel beeldend, dat kun je niet beloven. Dus zeg ook wat je niet kan. Dat durft niemand. En dat zit vast aan dat mechanisme van verkiezingen, stemmenwinst. Daar zit de klassiek in. Als je dus nee zegt, krijg je geen stemmen. Wat ik heel raar vind, dat zit een hele rare visuele cirkel. Dus je gaat onder die electorale druk iets beloven. Dat lukt ik dan daarna niet in de praktijk? Want Klopt. Je hebt allemaal waarschuwingen in de wind geslagen. Daar word je op afgerekend. En dan word je weer op afgerekend. Ja, nou, dat is die turbulentie waar we echt ongelooflijk last van hebben inmiddels. Casper van den Berg? Ja, ik denk dat het wel goed is om voor de mensen die thuis luisteren dit ook een beetje weer terug te brengen in die interne organisatie van de overheid. Want het klinkt natuurlijk heel mooi. Hè, wie is er niet voor transparantie? Wie is er niet voor openheid? Alles moet op tafel. Wie wist wanneer wat enzovoorts. Maar eigenlijk de voorbereidende fase van besluitvorming binnen de departementen hier om ons heen in Den Haag. Daarvoor is het heel belangrijk dat ambtenaren loyale tegenspraak kunnen geven aan hun bewindspersoon. Ja. Dus frank en vrij alle voors en tegens op tafel kunnen leggen. En eigenlijk wat we nu zien, hoe het parlement in mijn oog een beetje is doorgeslagen door al die interne memo's openbaar te willen hebben. Je merkt het. Ik merk dat tenminste in gesprekken die ik heb met mensen, als ik onderwijs aan ambtenaren geef of andere interviews afneem, dat inderdaad de interne cultuur verandert. Maar dat betekent dat of dingen niet meer gezegd worden of dingen niet meer aan papier toevertrouwd worden. Je spreekt met elkaar gewoon in een cafeetje af om het even door te nemen. Ja, er wordt meer gebeld dan ooit. En dat is niet iets van, is dat maar echt zo? Ja, dat wordt echt breed opgemerkt. En dat betekent dus dat we eigenlijk bezig zijn met het proces van interne besluitvorming te verarmen. En het wachten is dan eigenlijk op nieuwe problemen of nieuwe ongelukken, waarbij we eigenlijk dachten van, ja, maar waarom is dat niet op tafel gekomen? Waarom is dat niet gedocumenteerd? Nou ja, daar is dus een reden voor waarom dat niet gedocumenteerd is. En we hadden het aan het begin van de uitzending, viel die term de politieke verantwoordelijkheid, de ministeriële verantwoordelijkheid. Eigenlijk moeten we daar ietsje naartoe terug, dat we dus eigenlijk naar die notie teruggaan van de minister is verantwoordelijk voor alles wat er is politiek verantwoordelijk voor alles wat er op dat parlement gebeurt. Zodat de ambtenaren die daar in adviseren dat ook frank en vrij kunnen doen. En een van de dingen die dus nu een verslechterende ontwikkeling die je binnen departementen ziet, is eigenlijk toch wel te wijten aan de rol die de Tweede Kamer hierin gespeeld heeft in reactie op de toeslagenaffaire enzovoort. En het is niet, natuurlijk is het een wisselwerking tussen het kabinet en het parlement, want het kabinet moet zich ook laten controleren, moet ook uit zichzelf openheid willen geven. Als je altijd de kaarten voor de borst houdt, dan dwing je degene die, aan wie jij verantwoording af moet leggen, ook om meer van jou te eisen. Dus dat is zeker wel een wisselwerking, maar ik vind het wel belangrijk dat ook binnen de Tweede Kamer daar iets meer bewustzijn van is, van welke baby je eigenlijk met het badwater weggooit als je zo obsessief op deze transparantie, doorzichtigheid eigenlijk hamert. Mevrouw Spies, en dan weet ik uit betrouwbare rol dat meneer Frequin van nooit van zijn hart een moordkeel maakt, waar die ook is, in een radio-uitzending of wellicht bij een minister op de Kamer. Is dat type Frequin, zeg ik het maar even, is dat steeds moeilijker te handhaven op een ministerie? Misschien moeten we er juist wel meer van hebben. Want juist dat het is van onschatbare waarde dat je tegenspraak organiseert. En op welke plek je nou ook zit, of dat je nou heel hoog in die ambtelijke organisatie zit, of dat je minister bent of burgemeester bent, mensen moeten je tegenspreken. Want dan komen de beste ideeën op tafel. En als we dat niet meer doen omdat we het onveilig vinden, omdat we bang zijn dat dan straks alles op straat ligt, omdat we dan constant de vraag welk barbertje moet vandaag hangen met elkaar, dat spelletje zitten te spelen. Dan zijn we echt met de verkeerde dingen bezig. Dat zien we ook op gemeentelijk niveau, waar mensen gelijk met een wo-verzoek, wet open overheid, ons benaderen, in plaats van dat ze zeggen van joh, ik woon daar en daar en ik wil graag zus en zo, en kun je me eens vertellen hoe dat, welke stappen ik dan moet zetten? Of weten jullie daar iets van? Je gaat gelijk in een juridisch construct met elkaar aan tafel zitten. En nou ben ik zelf jurist, maar daar word je niet altijd alleen maar blij en vrolijk van. En het elkaar gewoon goed in de ogen kijken en alle voors en tegens van goede, verkeerde ideeën met elkaar kunnen bespreken, dat wordt een heel stuk ingewikkelder door de cultuur van alles moet openbaar zijn. Ja, je mag alles weten, maar moet je ook alles willen weten. Ja. En dat, ik kom even terug bij Kas van den Berg. Echt een stap terugzetten. Dat was hem. Meneer van den Berg, waar het mij ook om gaat, interessant vind ik, is natuurlijk, ik noem het toch even de boerenopstand. De discussie rondom de stikstof, de kaartjes, et cetera. En het kabinet heeft er heel nadrukkelijk voor gekozen om niet een hele kaart hier op het Binnenhof te maken, maar die provincies eigenlijk enorm als eerste overheid daar naartoe te laten gaan, lokale plannen te maken, regionale plannen te maken. Wat vindt u als hoogleraar als het gaat om die bestuurlijkheid en dan steeds dichter via Den Haag naar die provincies toe en die deals met die boeren maken? Als het daar om het wantrouwen en vertrouwen gaat. Ik denk dat het aspect wat je aanroert over eigenlijk wat wij dan de interbestuurlijke verhoudingen, dus hoe de verschillende bestuurslagen met elkaar omgaan, met elkaar samenwerken, daar zit eigenlijk een veel groter sleutel van het probleem ook met stikstof dan we eigenlijk in het afgelopen jaar met elkaar besproken hebben. Het onderlinge vertrouwen gaat ook tussen overheidsorganisaties en bestuurders onderling. En daar heb je eigenlijk, wat mij heel erg op is gevallen deze zomer, is dat als het gaat over de omgekeerde vlaggen die overal hingen, dat het vaak ook de lokale bestuurders waren, die de burgemeester, soms ook de provinciebestuurders, die best wel terughoudend waren in het daartegen optreden. En voor een deel heeft dat waarschijnlijk ook te maken met intimidatie, die ook aan de hand was. Maar ook wel voor een deel de afstand tussen het Rijk en de decentrale overheden. Als je als wethouder of als burgemeester of als provinciebestuurder hier aan de lat staat, is het misschien helemaal niet zo evident of jij dichter bij de boeren en hun problemen staat of bij het Rijk. En dat is eigenlijk voor ons hele stelsel van openbaar bestuur best een ernstige constatering geweest. Dus dat daar meer moet gebeuren, dat daar ook het Rijk een stap moet zetten, dat is wel heel duidelijk. Mark Frequin? Ik mocht een kleine 10 jaar geleden het ministerie van Ruimtelijke Ordening helpen opheffen. En waar we het hier over hebben is dat de lange termijn benadering moet zijn, hoe ga je met schaarse ruimte om en wat doe je met het belang van natuur? Dus ik ben ongelooflijk boos over dat dat toen gebeurd is. Ik heb overigens 5 jaar later ook het departement onderdeel van wonen mogen opheffen. Gewoon raar dat we ineens te weinig woningen hebben. Dus ik ben hier toch wel ernstig, ben niet blij met wat de politieke leiding toen heeft gedaan. Terwijl eigenlijk moet je het lange termijn beleid doen. En daar staat altijd al een samenwerking tussen de verschillende bestuurslagen in. Mm-hmm. Waarbij je van bestemmingsplan tot en met provinciaal plan tot en met landelijk plan. Laten we eerlijk zijn, Nederland is niet zo groot. Als ik hard fiets, dan ben ik het eind van de dag aan de andere kant van Nederland. Hè. Dus we kunnen ook wat meer samen doen daarin. Maar waar zit hem het in? Dat we dus nu ergens een soort visuele cirkel hebben. Ja, wat ik zei, er zitten voortdurend golven in ja. Nederland. Ze worden alleen korter en kort. Of het nou over de opvang van asielzoekers is, of over het opheffen van ruimtelijke ordening, of het weer beginnen met de minister van ruimtelijke ordening. Laten we eens even op decennia basis beginnen, in plaats van op uurbasis. Met deze kerstboodschap gaan wij de uitzending afronden. Ik ga zeer hartelijk danken. U hoorde me als laatste even Marc Fréquet. Hij was dus topambtenaar op 8 ministeries maar liefst. Ik dank ook de minister, of de burgemeester van Alphen aan de Rijn, de voormalig minister van Binnenlandse Zaken, en nu ook voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, oftewel Lisbeth Spies. En ook de hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en VVD-senator Casper van den Berg. Zometeen langs de lijnen en omstreken met de collega's Joram Kaat en Geert van het Hof. Ik dank u zeer hartelijk voor het luisteren. Ik wens u goede kerstdagen en een veilig oud en nieuw, zo zeggen we het. 2 januari zijn we terug. Vanaf nu, dank voor het luisteren. Tot over 2 weken, want over 1 week, dus tweede kerstdag, is er een marathoninterview. Dank voor het luisteren. Goeie dagen. Tot volgend jaar. Haagse Lobby.